الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان بوك جوليدي غيناو بو نتامبالي سي تورو يالا تبارك وتعالى نيغي نيانال سون يوننت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal mbok juridi ñun ñep ño wara and tay laaj senegal fan la jëm lan mo waral laaj bobu moy japp gi ñu japp ne lepp lu xew ci réew nasaraan yi dafa war a xew ci sunuy réew xam ngeen ne weer yee ñu gën ci Europe dañ faa légaliser góor jigéen ci juróom-ñaari dëkk ba ci France moo ci mujj ba loolu waral na pape bi daal di démissionné ñu layee ne dafa màgget fekk dafa gis mission moom moo yàqu dafa gis ne dañ ko déggalul dëkk yi ko fa yëkkati yépp daf leen a tereñu lànk mu démissionné ngeen gis barki démb fii ci sunu réew ñu mel noonu di ay góor jigéen dajaloo ci benn hôtel def fa seen i waxtaan seen i réunion ba tënk benn këyit fas yéene ko dugal biir assemblée nationale pour ñu woteel leen ko pour lan képp koo xam ne góor jigéen nga buñ la jàppatee bu la kenn tëj ndax am nga ci droit nekk góor jigéen loolu tax ñun ñëpp ñu war a laat fan la ñu jëm bu njëkk ba ñëkk a nekkoon dañuy nëbëtu presque lu ñu ŋàññoon la lu diine ŋàññ la lu yonent bi wax la yàlla wax ci bal sax ña ko doon def borom bi subhanahu wa taala moonu nettali ci quran waxul sax yonent bi na ko leeral waaye yàlla moo wax nu mu leen def mooy nituluut qawmu sadum léegi nag ñun ginnaaw ba ñu rafetloo bépp mbon ginnaaw ba jikko yi yàqoo réew mi jadd amatul diine ji kenn ku koy waxal kenn koo dégg muy wax tey ci diine luy feesal poosam la wala luy feesal ay kontam amma diine bi fi yàlla bàyyi woon ak yonent yàlla yónnee woon ko yonent yow yonent ñëw leeral ko diine jooju moom tey amul kenn ku koy waxal yalna yalla yeureum Elhadji Omar mom mi waxone ne kude am nga kula joy ba mu dess diine kude kune am nga kula joy ba mu dess l'islam muy wax bu weer tay kérok bab lay wad joge djel ben loi diko dougal assemblée ne day bloqué carte votant bi suñ ko wotale ben nombre rek day jall premier tour kérok ñun ñepp ñoo gissone sénégalais yu jog yendu assemblée di xex ba am ñuñ ci gaañ am ay auto yu ñu lak am kër yu ñu taal lan mo nekkon seen djubluway moy sama constitution bu ko kenn laal est ce que jotul tay ñu ne suñu diine bu ko kenn laal est ce que jotul tay ci sénégal julli li genn na seen diine bu ko kenn laal ndax logique europe jigul fi ñun ay julit lañu ñun ay julit lañu julit du moom day dox ci ni mu gisee waaye day dox ci ni yàlla bëggee yàlla def ñu woo ci quran mu ne ñu yaa ayuha alladina amanu udxulu fi silmi kaafatan wala tattabiu xutwati shayatin borom bi daf ñu woo ci quran mu ne ñu yéen ñi gëm yàlla yaa boobu saa yoo ko déggee rek baat buy woote la yàlla moo woo ñan la woo ñi ko gëm lan la leen di doyee mu ne dugg leen ci diina ji lépp diina ji dañuy dugg ci lépp waaye xam ngeen ne lu nu dal tey mooy dugal sunu tànk ndeyjoor rocc sunu tànk càmmoñ gëm lii weddi lii loolu mooy li nu dal tey li ñu borom bi subhanahu wa taala di waxe ci suratul baqara afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawma al qiyamati yuradduna ila ashaddi al 'adhab wa ma allahu bighafilin amma ta'malun borom bi moo ñuy wax ci suratul baqara mu neñu ndax da ngeen a gëm da ngeen a bëgg a gëm lenn ci téere bi bàyyi leneen li leneen li ngeen weddi ko buñ ne tabaski ñëpp xam ne neex na ndax bii di day fees ñëpp da dëgg la ah kay bu ñu wootee lu am lekk rek ñëpp ne dëgg la waaye bu ñu wootee yàlla kese nga xam ne bakkan dootuñu dootu ci feeñ martaba dootu ci feeñ daraba daraja dootu ci feeñ nga dégg ñu ne déedéet ñu commencé taqalikoo ñuy gëm ñuy weddi te lépp yàlla moo ko santaane yàlla ne da ngeen a bëgg a xaaj diina ji ñaar gëm lii weddi lii góor jigéen amul place ci société islam yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wa salaam nee na saa yi ngeen jàppee ki koy def ak kiñ koy def faqtulul fa'il wal maf'ul nañu rey ki ko def ak kiñ koy def ñoom ñaar ñëpp dañ leen a war a rey amuñu ci place lu dul door leen jaasi ñu dee ñoom ñaar loolu luñ ci ragal yàlla moo ko wax te li yàlla wax def rek bi ñu gëjee am jàmm mooy bi ñu noppee tëral li yàlla wax góor jigéen góor ak jigéen ak góor naka la ñuy seeyee bu góor ak góor seeyee bu jigéen jëm loolu sax jigéen ñi jàpp naa ne ñoo ci waroon njëkk a wax ndax loolu moom baaxul ci ñoom naka la góor mën a téye bàgg mariage di ko dugal ci loxo góor dama seetaan benn reportage ñaari góor ñu yor benn xale bu góor ñu ne seen doom la dañ koy yar ñaari góor jigéen sunu yaree benn xale bu góor su màggee lu muy nekk ku nekk fi nga toog tontul ci sa xol ñaari góor laa wax góor jigéen sunu yaree benn xale bu góor ba xale boobu màgg lu muy nekk bu ñu yaree ñaari xale lu ñuy nekk suñ yaree ñett lu ñuy nekk suñ yaree juróom lu ñuy nekk su fekkee loolu tasaaroo na ci biir àddina bi fu ñu jëm léegi nag ñun li rus lu Sénégal mooy lépp lu ñuy ruumandaat day fekk pare na, dañuy xëy rek teg ko ci kaw julli ji, julli ji daal di koy nangu. Te bu dee problème adduna la, ñëpp jóg. Bu dee problème tariixa la, ñëpp jóg. Bu dee problème kër la, ñëpp jóg. Kër googu jóg. Bu dee tariixa bi jóg. Bu dee parti boobu jóg. Waaye bu dee diine yàlla ji moom doo dégg kenn jóg, doo dégg kenn wax. Fan la ñu jëm Sénégal? 95% musulman. Loolu waroon nañ ko fay rus sax, waxuma la di ko lépp, waaye di ko wax ci réew moo xam ne dañuy tiitoro ay kilifa. Ndax lii kon lii bu ko Alhaji Malick yëgoon tey, Cheikh Ahmad Bamba, Abdul Qadir, gars yu baax yooyu dee woon fi ngir diine taxaw, lan lañ fi bàyyi woon? Anamu lii la mooy ñun pour ñu dajaloo nangu góor ak góor di sëy. Loolu la borom bi subhanahu wa taala ne xam ngeen lan mooy fay ñi xaaj diina ji ñaar, gëm li weddi lii. Fa ma jazaa'u man yafalu zalika minkum, xam ngeen luy fay? Mu ne illa xizyun fil xayaati dunya, lu dul toroxtaange ci àdduna rek mooy li xew tey. Ñoo ngi ni 95% musulman, waaye mënul feeñ fenn. 95% lañu wax Sénégal, ëpp na ko sax. Ñu ne ñëpp ay jullit lañ, waaye loolu fan la feeñ? Feeñul feeñ ci sunu dund. Biir jàkka yi sax loolu feeñu fa, waxuma laag nag amul fenn fu mu feeñ. Doo dem fenn ci dund jullit yi ba gis nii kat lii tax, lu tax ñuy doxal nii, xam nga lu tax? Ñu ne ñu ne l'islam moo ko wax nii. Déedéet foo dem nit ñi seen tariixa lam wax la ñuy def, seen kilifa nu mu doon defee lañ koy defee. Ñoom wala waa kër gi seeni aadaay maam, seeni bànneexi bakkan, ni ñu gisee mbir mii lañ koy defee, lañ koy defee. Te yonente bi waxoon na wallahi laa yu'min, wallahi laa yu'min, wallahi laa yu'min ahadukum hatta yakunu hawaahu taban lima jitu bihi. Ki yàlla yónni woon ci ñun nee na kenn ci yéen ngëm yàllaam du mën a mat lu dul day sànni ay bànneexi bakkanam topp man Mouhamad li ma indi. Dañuy sonal sunu bopp, lii day dem rek lii di ñëw, kii day dem kii di ñëw. Ñuy dund di dee, duñu mën a am jàmm ci réew mii, duñu mën a nekk ay jullit, duñu mën a féex lu dul dañoo def li yàlla akub yonente bi wax. Borom bi subhanahu wa taala moo wax ci Qur'an, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Ñëpp ñoo xam ne dañoo bàyyi sama doxalin man yàlla, dañoo bàyyi man yàlla li ma wàcce, man yàlla li ma rëdd, nit ñi dañ koo lànk bañ a def. Yàlla nee na noo ñooñu duñu dund bu nëtëx ci kaw suuf, ñooñu duñu am jàmm, ñooñu dund bu karaj lañuy dund. Loolu yàlla moo ñu ko wax, te biñ ko yàlla waxee ba léegi saa yu xëy teg ci bët, parce que yàlla moo xam alaa ya'lamu man xalaq wa huwa allatiful khabir. Aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun. Ibadallah, bokk julit yi, nidaaun, woote gu ñuy woote la, bés bu ñu yàlla nattoo. Loolu ñuy ruumandaat ñu jëmale ko ci kaw na julit yi jóg taxaw. Mbokk yi, julit yi ñooy soldaaru yàlla ci kaw suuf. Xanaa da ngeen bëgg a fàtte bisu Badr, keroog julit yi 200,000 lañ woon, afuk ak ñett. Yonte yàlla Mouhamad alayhi salaatu wa salaam daf leen xool ca seen mbooloo mu ndaw ma, ci seen lim bu néew, ci seen yere yu gàtt ya, ci seen néewub lim, ci néew lu ñu war, néew ngànnaay yi. Yonente bi rongoñam daal di tuuru, mu ne yàlla ñii rek nga fi am, te tay ji ne buñ ree ñi kenn dootu la jaamu ci kaw suuf. Julli ñi daal di sappe, caaxaan daal di sappe, waaye ñetti téeméer yooyu af ak ñett yàlla may leen ndam ci kaw dëkk ci kaw yéeféer yi. Ñun ñaata lañ, ñun ñaata lañ suñu toogee ba assemblée assemblée ñaata nit a fa nekk? Ñu ger leen alalu aduna ba ñu jàllale luwaa bi mooy jeex na, Sénégal yàqu na. Parce que xam ngeen ne mbon yëpp ci école yi lañ koy yaree, ci lycée yi, CM yi, école secondaire yi, primaire yi, gis ngeen xale jigéen yi kenn solootul, ñëpp a ngi futteeku, ñëpp a ngi noppi. Xale yu góor yaa ngi ni kenn solootul sa tubéy. Xam ngeen ne xale bu góor bu dul sol tubéy nekk góor jigéen lu yomb ci moom la? Ku dul sol sa tubéy kooku pour mu nekk góor jigéen lan moo ci des? Xale bu góor buy def yaram mu neen, tubéyam a ngi ci biti, nopp bi mu ngi ko bënn, bopp bi mu ngi ko baram, lan moo ci des? Mi ngi takk ay lam, mi ngi takk ay petaaw, ay xaaw, lan moo ci des ci góor jigéen gi? Lu dul xanaa mu góor jàpp ko won wonal ko ginnaaw di seeyeeg moom loolu rek a ci des. Loolu lépp yëpp a ngi la tekk kenn du wax. Éducation bi yàqu na, njàngale mi yàqu na, dëkk bi jikko yëpp a yàqu. Sàngara say ci buntu école yi lañ koy jaay mbuus 100 francs, amul kenn kuy wax. Am na benn waay boo xam ne dafa topp mbir mi ba tëngeej, mu topp ko ba gis usine bi koy defar, mu woo ay kilifa bi mu raccroché téléphone am ñu woo ko di ko menacé. Xoolal loolu, boo noppul ci li léegi ñu rey la. Julit warul ragal de. Ibnu Taymiya da daan wax, bu ngeen ma rayee ma dugg aljanna, bu ngeen ma exilé ma def tourisme am xam-xam, bu ngeen ma tëjee ci kaso bi ma wéetal sama borom, julit du perte. Imma nasra wa imma sahada. Keroog ba julit di tegee qaida boobu seen kanam mooy yàlla am ndam rek wala dee dugg aljanna, kenn munu leen a woon, kenn munu leen woon a tënk, kenn munu leen woon arrêté. Way xoolal tey julit lan lan leen yare mooy njëriñ loo fekke. Suñ la woon tey assemblée suba lundi dañuy woote loi bi na julit yi ñëw, wallahi doo fa fekk fukki julit. Fukki julit yu mat tey yu julli si àjjuma doo leen gis foofu. Lu tax? Parce que jaralu leen. Waaye buñ ne woon mbur mi de dañ koy yokk, na ngeen ñëw nga gis ñëpp ñëw, ku nekk gàddu sa jaasi ne di dee pour mburu, wala muy dee pour ceeb, wala muy dee pour dugub, wala muy dee pour salaire am bu ko kenn laal. Waaye buñ ne qawaidul islam, ponk l'islam yi ñu ngi koy xëtt jóg leen, nga dégg ku nekk naan inna liddini rabban yahmihi. Allahu akbar. Inna liddini rabban yahmihi. Diine ji am na boroom, diine ji yàlla dina ko aar. Li waa Makka waxoon keroog ba ñuy toj kaaba gi, ñu dajaloo ci kanamu Abdul Muttalib ne ko Abraha dafa war a ñëw toj kaaba gi. Waaw loo ñuy wax, ñun munuñu aar kaaba gi, amuñu arme, waa ji ay ñay la yor, ñun xamuñu loolu. Mu xam ne ñii kon naruñu xeex, mu ne leen dem leen ngeen yéeg ci montagne yi, dem leen ngeen yéeg ci kaw xeer yi ngeen seetaan. Ñu ne ko kaaba gi nag, mu ne leen inna lil bayti rabban yahmihi. Kaaba gi am na borom, borom dina ko aar. Est ce que keroog borom kaaba gi aar na kaabaam wala aaru? Alam tara kayfa faala rabbuka bi asaabi lfiil alam yajal kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fajaalahum ka asin maakul. Keroog yàlla aar na kaaba gi. Waaye jamono boobu ak bi du benn. Tey lu bon bu naree am ci kaw suuf yàlla du wàcceeti benn soldat, dootul wàcce malaak, dootul yónni jinne, dootul def dara, day toog di xool jullit yi ndax mat nañ ko. Ñoom la yàlla sant ñu taxaw pour aar diina ji, waaye yàlla dootu ko aar. Yéen yéen a war a nekk ay jaasi, nekk ay soldat comme ni ñu gëmee tarixa yi. Tey suñ fi waxoon benn sëriñ ñu dagg loxo ba ki baaraam ki wax loolu, ki joxoñ joxoñ bi ñu dagg baaraamam. Su fekkoon ne waa ji dafa wax ñu dagg baatam. Waaye buñ waxee l'islam xanaa xamuleen ne l'islam moo jur sëriñ yi. Sëriñ ñi bu ñu tekkee dara l'islam moo tax. Kon bu ñuy aar tarixa bi wala ñuy aar kër gi na fekk laaluñu diine ji. Bu ñu laalee diine ji ñëpp war a jóg. Mbokk yi Sénégal li fi am dafa ruslu. Ñu toog ne dañuy dem assemblée di woote ay mbirum góor jigéen. borom bi subhanahu wa taala keroog ba muy alak góor jigéen yi lan la leen def, lan lañu yàlla nettali. Yàlla mu ne dama leen a dama yónni Jibril suba teel ñuy waaj a ndékki. Jibril ñëw samp ay laafam ba ci juróom-ñaareelu suuf, yàlla nee na ma sempi dëkk ba. Borom bi munoon na leen a rey rek ñu dee, waaye mbirum góor jigéen moo bon, moo araam, lu mu laal, lu mu sol, fu mu dëkk, suuf su mu dox, ndox mu mu naan, xeer bu mu dëgg, oto bu mu dëgg dugg, loolu yëpp dafay alku, loolu yëpp ay yàqu. Loolu moo tax yàlla mu ne Jibril dëjjatil suuf si. Ñoom sax lu ñu mës a gis sax bëggatuma koo teg bëgg man yàlla subhanahu wa taala, ndax mbon gu ñu bon. Góor jigéen lu mu xool sax baaxul, yàqu na. Yàlla mu ne Jibril dëjjatil loolu. Ñu dëjjati ko ba kaw asamaan, ba xaj yi dégg, malaaka yi dégg xaj yi sab, ñu wëlbati ko. Yàlla mu ne jaal naa aaliha saafilaha, ndax ñoom lu ñu musoon laal sax loolu bu ko kenn gisati ci kaw suuf. Ku ñu musoon a xool sax bu la kenn gisati. Jaal naa aaliha saafilaha, yàlla yemul ci loolu. Mu ne wam tarnaa alayhim hijaaratan min sijjin musawamatan inda rabbik, yàlla nee na ma towaat seen kaw ay xeer. Loolu ñun 95% musulman tey, góor ak jigéen, mag ak ndaw, li fi nekk ci ay kilifa diine, li fi nekk ci ay këru diine, kenn ci ñoom bu waxoon rek problème bi réglé wu. Waaye ndeysaan, li misli haza yazubul qalb min kabadin in kaana fil qalbi islamun wa iman. Lu mel ni mbokk yi mooy gis lu bon di noppi, xol def ci ruy, xol def ci seey. Bu fekkee xol boobu tarfatal ayni islam a ngi ci wala iman. Bu ñu fàtte am na dëkk boo xam ne keroog bi yàlla waxee Jibril na leen alak, Jibril dafa ne cëpp daal di delluwaat. Yàlla mu ne ko, yàlla moo gën a xam, mu ne Jibril lu tax alagoo leen? Jibril ne yàlla dafa am dëkk ba ku baax ku fa nekk, benn waaju baax laa fa fekk, benn jaamukatu yàlla, benn nitu yàlla, yàlla sa benn waay laa fa fekk, moo tax munuma leen a alak. Yàlla mu ne ko Jibril dellul soo demee njëkkeel waajooju, soo demee njëkke ko. Jibril mu ne yàlla lu tax? Mu ne daa gis ñu may moy kanamam soppeekuwul, daa gis ñu may moy kanamam soppeekuwul, dafa gis ñuy moy yàlla dara dara yëngatuwul. Yàlla na yàlla yërëm borom xam-xam bi ne su ma gisee lu bon munuma koo soppi. Mu ne in ra'aytul munkara falam astatiu an ugayirahu abulu daman. Mu ne su ma gisee lu bon mu am ci biir dëkk bi munuma koo dindi, su may tuur ndox deret lay tuur, su ma demee wanag di tuur ndox deret mooy génn. Ana julit yi, fan la julit yi toll? Ana sunu ngëm? Ana sunu lislaam? Ana wootewu gi ñuy woote ne dañoo bëgg yàlla? Ana wootewu gi ñuy woote ne dañoo bëgg Muhammad? Fan la feeñ ci sunu dund? Dañoo nar a toog nii rek ñuy woote ay luwa sunu kaw, di woote ay luwa ba nar a dugg jahannama ba kañ? Yàlla nañ yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp, yàlla nañ yàlla won neen mu wërsëgal ñu sori ko. Allahuma arina al haqa haqan warzuqna al ittiba'i wa arina al batila batilan warzuqna al ijtinabi. Allahuma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Allahuma man aradana bisu'in farudduhu alayhi wa man kadana fakkidhu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahuma man aradana bisu'in farudduhu alayhi wa man kadana fakkidhu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahuma ansur al-islam wal muslimin wa adhil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din. Allahuma dammir a'da ad-din. Allahuma dammirhum tadmiran. Allahuma yatim atfalahum wa armil nisa'ahum wa zallil al-arda tahta aqdamihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Yow yalla tay moy bisu ajba, bis bi gën a tedd ci bis yi, bis yi ngay nangu ñaan. Ñu ngi lay ñaan député bi njëkk a signé këyit gi, yal nang ko moxoñe moog ay njabootam ak mbokkam ak képp ku ànd ak moom bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahuma salli wa sallim ala abdika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamukum Allah. بسم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا وأعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.